Bracia, to jest w ogóle świetny tytuł. Do usłyszenia więc, Waldemar Modestowicz. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień przynosi zauważalną poprawę sytuacji epidemicznej i spadek liczby zajętych łóżek covidowych. Polski Ład poprawi sytuację na rynku pracy, zwłaszcza najmniej zarabiających, ocenia wiceminister finansów Jan Sarnowski. Poznaliśmy laureatów 23. konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Wiele na to wskazuje, że najgorsze, jeśli chodzi o pandemię COVID-19, jest już za nami. Minionej doby potwierdzono 2167 nowych infekcji koronawirusem. Od wczoraj zmarło 55 zakażonych osób. Tydzień temu nowych infekcji było więcej o 1700, a zgonów o prawie 100. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska podkreślił, że systematycznie spada też liczba zajętych łóżek covidowych. Jest zajętych 11710 łóżek. Czyli w ciągu doby tych łóżek zmniejszyło się z pacjentami z koronawirusem o 711. Także zmniejsza się zajętość łóżek ojomowych, czyli pacjentów, którzy są podłączeni do respiratora. W tej chwili w kraju tych łóżek jest zajętych 1589. W ciągu ostatniej doby zmniejszyło się o 38. W dalszym ciągu także prowadzimy redukcję już łóżek covidowych. Wczoraj wykonano prawie 49 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Polski Ład ma poprawić warunki życia mniej zarabiających i zapewnić pracownikom godziwe warunki pracy, zapewnia wiceminister finansów Jan Sarnowski. Szczegóły nowego programu społeczno-gospodarczego rządu poznaliśmy wczoraj. Jan Sarnowski w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że na zmianach najbardziej skorzystają osoby mniej zarabiające. Osoby zarabiające 3000 zł, na przykład kasjer czy krawiec, to będzie oszczędność rzędu 1800 zł rocznie. Na przykład robotnik czy nauczyciel dyplomowany, pielęgniarka, to są osoby, które zarabiają około 4000 zł miesięcznie, one oszczędzą 1400 zł rocznie. Bardzo taki typowy przykład, rodzina 2 plus 2, czyli dwójka rodziców, dwójka dzieci, to jest rocznie oszczędność około 2600 zł, co jest naprawdę odczuwalną kwotą, która pozostanie w ich kieszeni. To jest tyle, co koszt korepetycji dla dziecka albo po prostu wyjazdu na kolonie czy na wakacje. Wiceminister finansów przypomniał, że Polski Ład zakłada też m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych. Dyplomatyczny spór na linii Praga-Moskwa. Prezydent Czech Miloš Zeman powiedział, że umieszczenie jego kraju na opublikowanej przez Rosjan liście nieprzyjaznych państw jest szkodliwą głupotą. Oprócz Republiki Czeskiej status państwa podejmującego wobec Rosji nieprzyjazne działania otrzymały też Stany Zjednoczone. W wywiadzie dla Radia Frekwencja 1 czeski prezydent powiedział, że robienie wrogów z byłych przyjaciół jest błędem ze strony Rosjan. Jeśli nie może być przyjaźni, to stosunki powinny być przynajmniej poprawne, skomentował Miloš Zeman. Kryzys w relacjach czesko-rosyjskich rozpoczął się przed miesiącem. Czeski rząd poinformował wówczas o dowodach na udział rosyjskiego wywiadu wojskowego w wybuchach w składzie amunicji na Morawach sprzed 7 lat. Prezydent Miloš Zeman nie wykluczył tej wersji wydarzeń, jednak utrzymuje, że eksplozję mogło też spowodować niewłaściwe obchodzenie się z materiałami wybuchowymi. W wywiadzie powołał się na rozmowę z minister sprawiedliwości Marię Beneszową, według której jedna z wersji śledczych mówi o próbie ukrycia braków w magazynie amunicji. Czeski rząd utrzymuje, że śledczy pracują tylko nad jedną wersją wydarzeń, mówiącą o działaniach rosyjskich agentów. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Wieczorem ogłoszono zwycięzców 23. konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Wyniki ogłosił przed koncertem finałowym festiwalu dziennikarz radiowego Centrum Kultury Ludowej Kuba Borysiak. Grand Prix, nagrodę ufundowaną przez ministra kultury w wysokości 15 tysięcy złotych, jednogłośnie przyznano zespołowi Zawierucha. Pierwszą nagrodę ufundowaną przez Polskie Radio w wysokości 8 tysięcy złotych zdobył zespół Wernychora. Grupa otrzymała też nagrodę programu Drugiego Polskiego Radia w postaci możliwości pracy z producentem i profesjonalnego nagrania. Drugą nagrodę ufundowaną przez Polskie Radio w wysokości 5 tysięcy złotych jury przyznał. Z kolei trzecią nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych przyznano zespołowi Dance of Fire Quartet. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Wiadomością dnia jest zwycięstwo Igi Świątek w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. Warszawianka bez straty seta, ba, bez straty gema pokonała Karolinę Pliszkową z Czech 6-0, 6-0. Przed meczem wiedziałam, że obie jesteśmy zmęczone, więc to też miało wpływ na jej dyspozycję, ale właściwie ciężko mi się wypowiedzieć właśnie, co do końca wpłynęło na to, że wynik był 6-0, 6-0. Z mojej strony mogę powiedzieć, że faktycznie starałam się wytrącić jej wszystkie bronie z ręki i myślę, że dobrze mi to wyszło, bo taktycznie zagrałam bardzo dobrze i też czułam momenty, gdzie właśnie Karolina próbowała coś zmienić i dobrze się do tego dostosowywałam, więc reagowałam naprawdę wyjątkowo szybko, ale też myślę, że kluczem do tego wszystkiego było to, że udało mi się utrzymać koncentrację przez cały mecz, bo nie jest łatwo grać z takim wynikiem. Niepewność Igi wyjaśnił komentator Eurosportu Lech Sidor w audycji Trzecia Strona Medalu. Wystarczyło popatrzeć na kolor kortu dzisiaj i porównać go z poprzednimi dniami. I to było tak, jakbyśmy się cofnęli w czasie do późnej jesieni ubiegłego sezonu, gdzie rozgrywano Roland Garros. Iga uwielbia taki kort, uwielbia, jak piłka nie skacze za wysoko, jak nie ma problemów ze ślizganiem się, bo to jej bieganie po korcie, te poślizgi klasyczne, to i tam jeszcze jest trochę do poprawy i ona na takim śliskim, sypkim korcie nie czuje się najlepiej. Natomiast dzisiaj te jej ciężkie topspinowe granie, obarczone zawsze takim dosyć dużym ryzykiem, przy tej wilgotności, przy tej ciężkości piłek, to wszystko lądowało tam, gdzie miało lądować. Zwycięzcą turnieju mężczyzn w stolicy Włoch został Rafael Nadal. Hiszpan pokonał Serba Nowaka Dżokowicza 7-5, 1-6, 6-3. To 10. wygrana Nadala na Foro Italico. Hiszpan jest pod tym względem rekordzistą. Dżokowicz, który wygrał w Rzymie w ubiegłym roku, ma w dorobku 5 zwycięstw. Był to zarazem już 57. mecz tych tenisistów. Dżokowicz prowadzi 29 do 28. Mistrzem Polski jest Legia. To wiadomo nie od dziś, ale właśnie dziś w Warszawie stało się to faktem. W ostatnim meczu sezonu Ekstraklasy Wojskowi wygrali 1-0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, czym przesądzili fakt, że to właśnie Podbeskidzie spada do pierwszej ligi. Srebro Mistrzostw Polski odebrali dziś piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy pokonali brązowych medalistów Pogoń Szczecin 3-1. Niewiadomą przed ostatnią kolejką stanowił klub, który zajmie 4. miejsce i weźmie udział w rozgrywkach europejskich. Zatem oficjalnie 4. miejsce dla Śląska Wrocław, który dziś zremisował 1-1 ze Stalą Mielec. W pozostałych meczach nie brakowało niespodzianek i dramaturgii. Krakowia przegrała z Wartą Poznań 0-1, Jagiellonia wygrała z Lechią Gdańsk 2-1, Lech Poznań zremisował z Górnikiem Zabrze 1-1, Piast uległ prowadzonej przez Kazimierza Kmiecika Wiśle Kraków 2-3, a Wisła Płock rozgromiła Zagłębie Lubin 4-0. To wszystkie informacje w niedzielnym sporcie. Do usłyszenia jutro, tuż po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy wystąpią przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju. Temperatura wyniesie od 5 stopni w rejonach podgórskich do 11 na krańcach wschodnich. Z kolei nad ranem pojawi się mgła, szczególnie na Pomorzu i Wybrzeżu. Jutro sporo chmur i na ogół od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 9 minut po 21. Dobry wieczór. Znowu mamy piękną jesień tej wiosny, bo tak deszczowo się zrobiło i przez cały tydzień deszczowo będzie. Proszę się nie przejmować, roślinki zdecydowanie potrzebują. Za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska, z konsolety Kasia First-Wojtkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór i będziemy z Państwem do północy w programie trzecim. Przed nami 707 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, które dzisiaj będzie zdecydowanie, bym nawet powiedziała, urodzinowe. Ale zanim przejdziemy do głównego solenizanta, musimy przynajmniej te 44 świeczki na torcie Miniany Torini zapalić. Fire. Diana Torini i Gone. Urodziny 16 maja dokładnie dzisiaj obchodzi. Pozdrawiamy przy okazji całą Islandię, przede wszystkim słuchaczy zebranych na Islandii, ale wyspę też możemy ognia i lodu pozdrowić. 44 świeczki na torcie Diany Torini, ale dziś obchodzić będziemy urodziny pewnego pana. No dobrze, to zanim... Steaming up your glasses. You've been holding parties all your life. Cause it's long gone down. You're still hanging around. It's not over till it starts again. Ha, ha. In a rut again. Oh, that drink went down smoothly, just like the one before the last you had. Questions I have answered, you are still asking yourself. Voices aren't clearer now after all. Ha, ha, ha, hear me laughing. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. It died out long. Steaming up your glasses. You've been holding parties all your life. Cause it's long gone down. You're still hanging around. It's not over till you start again. Nie wiem jak dla państwa, oczywiście ten dzień dla każdego inny. Dla mnie dzisiaj dzień bardzo wyjątkowy. Podzielę się z państwem prywatną moją informacją i od razu podziękowania wielkie. Podziękowania wielkie, naprawdę ogromne dla całej ekipy w przychodni na Ochocie, która się mną dzisiaj zaopiekowała i nie tylko mną, bo kolejka była bardzo długa. Bardzo sprawnie wszystko poszło i mogę zameldować z wielką radością, że jestem po pierwszej dawce szczepionki. Proszę się pójść zaszczepić i proszę pamiętać, że co prawda no, masek nie musimy na zewnątrz nosić, ale to nie zwalnia nas z dystansu. Jak obserwuję od 2 dni, co się dzieje w Warszawie, to tak wszyscy bez masek i bez dystansu. To, żebyśmy jednak nie dokładali służbie zdrowia za mocno. Pamiętajmy nie tylko o sobie, ale i o innych. To taki apel ode mnie. 16 dzień maja dziś mamy. To dziś Emiliana Torini kończy 44 lata. Wczoraj też była dla ciemnostronomocnych bardzo ważna data, a jutro będzie jeszcze ważniejsza. Można by powiedzieć, że dzisiaj to prawie nasze spotkanie po ciemnej stronie mocy, takie troszkę TNT będzie, ale tylko troszkę. Bo dziś świętować będziemy przede wszystkim jutrzejsze urodziny Trenta Reznora. ringing in my ears. My favorite dreams of you still wash ashore. Scraping through my head till I don't wanna sleep. I just want. Something I Can Never Have. Trent Reznor kończy jutro, nie dzisiaj, jutro 56 lat. I z tej okazji, no, takie spotkanie po ciemnej stronie mocy, jakiego chyba jeszcze w historii naszych spotkań nie było. Thank you. to tell just where it's coming from. And it's hard to see what I'm capable of. And it's hard to believe just where I've begun. W programie trzecim Ciemna strona mocy 707 wydanie zdecydowanie ciemno, 9-calowo mocne wydanie naszego spotkania. Trento raznorowe 3 godziny prawie 3 godziny Nine Inch Nails. Yeah. watching fate as it flows down the path we have chosen. are in this together. To akurat by się zgadzało. Trent Reznor i Nine Inch Nails dzisiaj do północy po ciemnej stronie mocy, ale z małymi wyjątkami. Pierwszy wyjątek jeszcze przed godziną 22 nam się zdarzy. Zapomniałam Państwu podać adres mailowy, co zupełnie nie przeszkodziło już kilku słuchaczom napisać maile csm@polskieradio.pl. The Beginning of the End. Trent Reznor, poza tym, że tworzy to, co tworzy w Nine Inch Nails, jak słychać będzie do północy, to jednak te utwory są chyba nasze ulubione. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo trudno było dzisiaj ułożyć to nasze spotkanie. To jeszcze w 2009 roku stworzył grupę z Atticusem Rossem, z którym pisze fenomenalną, o czym Państwo zresztą dobrze wiedzą, muzykę filmową i stworzył grupę zupełnie nie z muzyką filmową związaną. How to Destroy Angels.